ให้ตั้งใจทุกคนกำหนดแม้ยังอยู่ใกล้กันอย่าทำจิตในเพ่งไปคนโน้นเพ่งไปคนนี้ถ้าข้าจะนั่งอยู่บนภูเขาอยู่ในป่าแห่งคนเดียวเท่านั้นนั่งตัวที่เรานั่งอยู่เฉพาะปัจจุบันนี้มีอะไรบ้างมีแต่กายกับจิตเท่านั้นแหละมีกายกับจิตสองอย่างเท่านั้นรวมแล้วที่เรานั่งอยู่ปัจจุบันนี้มีกายกับจิตโดยตรงก็มีกายกับจิตสองอย่างเท่านั้นกายคือสิ่งทั้งหมดที่เรานั่งอยู่ในก้อนนี้เป็นกายจิตก็คือสิ่งที่นึกคิดรับรู้อารมณ์ในปัจจุบันนี้เรียกว่าจิตหรือเรียกว่านามหรือรูปท่านเรียกว่านามรูปนามหมายถึงสิ่งที่ว่าไม่เป็นรูปไม่มีรูปจะเป็นความนึกคิดอะไรก็ได้หรือความรู้สึกทุกอย่างเรียกว่าเป็นนามเช่นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวทนาก็คือหมายความว่ามันไม่รับความสุขหรือความทุกข์นี่ก็ไม่มีตัวตนเป็นนามธรรมเป็นนามเรียกว่ารูปกับนามตาเห็นรูปเรียกว่ารูปความรู้สึกเป็นนามเรียกว่ารูปพระธรรมนามพระธรรมก็เรียกว่ากายกับจิตเท่านี้สิ่งทั้งหลายนี่มันเกิดจากนี่มันยุ่งหลายอย่างตามอาการของธรรมนั้นฉะนั้นเราต้องการความสงบเราจะให้รู้รูปกับนามรู้กายกับจิตเท่านี้ก็พอที่เรานั่งอยู่ปัจจุบันนี้มีกายกับจิตเข้าใจอย่างนี้มีกายกับจิตแต่จิตที่มีอยู่เดี๋ยวนี้จิตที่ยังไม่ได้ฝึกจิตยังสกปรกจิตนี้ยังไม่สะอาดไม่ใช่จิตเลยจำเป็นจะต้องฝึกหัดจิตอันนี้ดังนั้นท่านจึงให้สงบเป็นบางครั้งอย่างในวันนี้ที่อาตมาจะพูดแนะนำเนี่ยอย่าไปรำคาญไม่ต้องไปรำคาญต้องเพิ่มความรู้ในใจให้เกิดขึ้นสมมุติว่าเรานั่งสมาธิสมาธินี้ที่เรียกว่าสมาธินี้ไม่ใช่ว่ามีแต่การนั่งเดินมันก็เป็นสมาธิก็ได้บางคนก็เข้าใจว่าการนั่งนี่แหละเป็นสมาธิไอ้ความเป็นจริงการยืนการเดินการนั่งการนอนหลักปฏิบัติทั้งนั้นทำสมาธิให้เกิดขึ้นในทุกขณะสมาธิหมายตรงเข้าไปว่าไอ้ความตั้งใจมั่นความตั้งใจมั่นเป็นปกติไม่ลืมเช่นวันนี้เรามาจากบ้านทุกคนมาถึงภูเขาถ้ำแสงเพชรนี่ทุกคนมาจากบ้านแต่ความเป็นจริงแล้วนั่นน่ะไอ้จิตของเราเนี่ยกับบ้านที่อยู่ของเรานั่นเนี่ยมันติดตามไปอยู่เสมอถึงแม้จะอยู่ที่นี่ก็ได้แต่ว่ามันก็ต้องไปเกิดลงที่บ้านของเราเองอย่างนี้การทำสมาธิไม่ใช่ว่าการไปกักขังตัวไว้บางคนก็เข้าใจว่าการทำสมาธิฉันจะต้องหาความสงบจะไปนั่งไม่ให้มันมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเลยจะไปนั่งเงียบๆนั่งกับคนตายไม่ใช่คนเป็นคือท่านทำสมาธินี่คือทำให้รู้ทำให้เกิดปัญญาทำให้มีปัญญาเรียกว่าสมาธิคือความตั้งใจมั่นมีอารมณ์อันเดียวอารมณ์อันเดียวคืออารมณ์อะไรอารมณ์ที่ถูกต้องนั่นแหละเดี๋ยวว่าอารมณ์มันเนี้ยธรรมดาคนเราไปนั่งให้มันเงียบเฉยบางคนเป็นทุกข์หลายโดยมากนักศึกษานักเรียน คยเข้ามากราบอาตมาว่าที่ฉันนั่งสมาธิมันไม่อยู่เนี่ยมันก็วิ่งไปนอนเนี่ยมันก็วิ่งไปนี้ไม่รู้จะทำยังไงมันอยู่มันหยุดอยู่ไอ้ของนี่ของหยุดอยู่ไม่ได้ไอ้ที่มันวิ่งไปมามันไงมันไม่วิ่งมันเกิดความรู้สึกขึ้นในที่นี้ไม่ใช่มันวิ่งไปวิ่งมาบางคนต้องมาพ่อมันวิ่งไปฉันก็ไปดึงมันมาดึงมาอยู่ที่นี่แล้วก็เดินไปทางนั้นอีกดึงมันมาก็เลยนั่งไปดึงอย่างนั้นแหละจิตเนี่ยเข้าใจว่ามันวิ่งมันวิ่งจากความรู้สึกของเราตามความเป็นจริงนั้นอย่างศาลาหลังนี้แม้มันใหญ่เหลือเกินมันก็ไม่ใหญ่หรอกที่ว่ามันใหญ่มันเป็นเพราะความรู้สึกของเราเนี่ยเพราะนั้นศาลาเนี่ยมันไม่ใหญ่มันก็เท่านี้ละแต่เรามาเห็นแม่ศาลาหลังนี้มันใหญ่เหลือเกินไม่ใช่ศาลามันใหญ่อย่างนั้นมันเป็นแต่ความรู้สึกของเราอ่ะมันใหญ่ไอ้ความเป็นจริงศาลาหลังนี้มันก็เท่านี้มันไม่ใหญ่ไม่เล็กเนี่ยมันเป็นอย่างนี้อย่างนั้นเราก็วิ่งไปตามอาการของความรู้สึกนึกคิดของเราการภาวนาให้มันสงบคำที่ว่าสงบนั้นเราจะต้องรู้เรื่องของมันถ้าไม่รู้เรื่องของมันมันก็ไม่สงบเช่นยกตัวอย่างเช่นว่าวันนี้วันนี้นะเราเดินทางมาจากไหนก็ไม่รู้ปากกาที่เราซื้อมาตั้ง500 บาทหรือ1,000 บาทเรารักมันพอเดินมาถึงที่นี่เราเอาปากกาบังเอิญไปวางในที่หนึ่งนะเช่นเอาใส่ในกระเป๋าหน้าอีกวาระหนึ่งเราไปใส่กระเป๋าหนังกระเป๋าข้างหลังนะก็เลยมาคำดูกระเป๋าข้างหน้าไม่เห็นเลยโอ้ยตกใจซะแล้วจริงตกใจเพราะความมันไม่รู้ตามเป็นจริงมันก็วุ่นวายอยู่นั่นแหละจะยืนจะเดินจะเหินไปมาไม่สบายนึกแบบนั้นนึกแบบปากกาเราหายแต่ของนั้นมันไม่หายหรอกมันอยู่กระเป๋าหลังสิมันไม่หายแต่เรานึกว่ามันหายมันเวรก็ทุกข์ไปด้วยเพราะความรู้ผิดคิดผิดนี่ไอ้ความคิดผิดรู้ผิดตรงนี้มันเป็นทุกข์ทีนี้เราก็กังวลเมื่อกังวลไปกังวลมาเนี่ยมันเสียดายมันเนี่ยปากกาปากนี่น่ะเสียดายมันถึงเอามาใช้ไม่กี่วันมันก็หายมีความกังวลอยู่อย่างนี้อีกในขณะหนึ่งนึกขึ้นมาโอ้เราไปอาบน้ำตรงนั้นเราจับมาใส่กระเป๋าหลังนี้นี่พอนึกได้เช่นนี้ยังไม่เห็นปากกาเลยดีใจซะแล้วนั่นเห็นไหมดีใจซะแล้วไม่กังวลในปากกานั้นมันแน่ซะแล้วแล้วก็เดินมาดูตามมาคลำดูเห็นในกระเป๋าหนังจริงเออเนี่ยมีอย่างนี้มันก็หกเราทั้งนั้นแหละปากกาไม่หายมันก็หกว่ามันหายเราก็ทุกข์เพราะความไม่รู้จิตต้องตกกังวลเป็นเรื่องธรรมดาของมันอย่างนั้นทีนี้เมื่อเห็นปากกาแล้วนะรู้แน่แล้วเลยว่าเห็นแล้วหายจนสายแล้วมันก็สงบนี่ความสงบเช่นนี้เดียวก็ไปเห็นต้นตอมันไปเห็นตัวสมุทัยอันมันเป็นเหตุในทุกข์เกิดเราก็ทุกข์ตัวสมุทัยเป็นเหตุในทุกข์เกิดพอเรารู้จักว่าเราเอาไว้ในกระเป๋าหลังนี้แน่นอนแล้วเลยเป็นนิโรธดับทุกข์แหมนี่มันเป็นแค่อย่างนี้มันถูกหลอกลวงอยู่ตลอดเวลาอันเนี้ยอย่างนั้นพระพุทธองค์ตรัสเพียรหาความสงบที่เราทำความสงบด้วยสมาธินี้มันสงบจิตมันไม่ใช่สงบกิเลสไม่ใช่สงบกิเลสหรอกมันนั่งทับมันไปมันสงบเฉยๆอย่างนี้เหมือนกับหินทับหญ้าพอหญ้ามันมีเอาหินมาทับมันก็ดับไปพอหินทับมันอีก3-4-5 วัน6-7 วันมายกหินออกหญ้ามันก็เกิดขึ้นอีกนี่แต่ว่าอันนั้นหญ้ามันยังไม่ตายคือมันระงับมันสงบจิตไม่ใช่สงบกิเลสนี่เรื่องสมาธิจึงเป็นของไม่แน่นอนฉะนั้นการที่สงบนี่เราจะต้องพิจารณาสมาธิก็สงบแบบหนึ่งแบบหินทับหญ้าหลายวันไปยกหินออกจากหญ้าหญ้าก็เกิดขึ้นอีกนี่สงบชั่วคราวสงบชั่วคราวสงบด้วยปัญญาคือไม่ยกหินออกทับกันไปนั่นแหละ ญาติมันเกิดไม่ได้นี่เรียกว่าสงบแท้สงบกิเลสแน่นอนนี่เขาเรียกว่าปัญญาตัวปัญญากับตัวสมาธินี้เมื่อเราพูดแยกกันออกก็แตกค่าส่วนตัวไอ้ความเป็นจริงมันตัวเดียวกันนั่นเองแหละตัวปัญญานี่มันเป็นเครื่องเคลื่อนไหวของสมาธิเท่านั้นมันออกจากจิตอันนี้เองแต่มันแยกกันออกไปเข้าใจว่าอย่างนั้นมันเป็นคนละลักษณะเหมือนมะม่วงใบนี้ลูกมะม่วงใบนี้มันเล็กๆแล้วก็มันโตขึ้นมาอีกแล้วก็มันสุกแล้วมันจนเน่ามะม่วงใบนี้ก็คือมะม่วงใบเดียวกันไม่คนละใบไอ้มันเล็กกว่าใบนี้มันโตขึ้นมากว่าใบนี้มันสุกกว่าใบนี้แต่มันเปลี่ยนลักษณะแต่มันเป็นมะม่วงใบเดียวกันนิยมทั้งหลายก็ซึ่งเข้าใจว่าการปฏิบัติธรรมะนั่นน่ะถูกแล้วเราปฏิบัติธรรมอาการอย่างหนึ่งท่านเรียกว่าสมาธิอาการอย่างหนึ่งก็เรียกว่าปัญญาไอ้ความเป็นจริงศีลสมาธิปัญญาเนี่ยคือของอันเดียวกันไม่ใช่คนละอย่างเหมือนมะม่วงใบเดียวกันผลมันเล็กก็ใบนั่นแหละมันโตก็ใบนั่นแหละมันสุกก็ใบนั่นแหละใบเดียวนั่นนี่แต่ว่ามันเปลี่ยนอาการเท่านั้นเราก็วิ่งตามมันไปเรื่อยๆเรื่อยๆไอ้ความเป็นจริงให้ไปจากการปฏิบัตินี้อะไรก็ช่างมันเถอะให้เริ่มออกจากจิตจิตให้เริ่มจากจิตรู้จักจิตของเราไหมจิตจะมันเป็นยังไงมันอยู่ที่ไหนมันเป็นยังไงคงงงหมดทุกคนล่ะงงทุกคนจิตอยู่ตรงไหนเป็นยังไงไม่รู้ไม่รู้เรื่องนี่ไม่รู้นะไม่รู้จักไม่รู้รู้จักแต่เราอยากจะไปโน้นอยากจะไปนี่มันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์ไอ้ตัวจิตจริงๆนี่มันก็รู้มันไม่ได้จิตนี่มันคืออะไรจิตนี่มันก็ไม่คืออะไรมันจะคืออะไรจิตเราไปสมมติขึ้นมามันเป็นจิตไอ้สิ่งที่มันรับอารมณ์อารมณ์ดีอารมณ์ชั่วทำลายสิ่งที่รับเหมือนกับเจ้าของบ้านใครรับแขกก็เจ้าของบ้านรับแขกแขกจะมารับเจ้าของบ้านไม่ได้หรอกเจ้าของบ้านต้องอยู่บ้านแขกมาหาเจ้าของบ้านต้องรับที่ใครรับอารมณ์อยู่ตรงไหนใครเป็นผู้รับอารมณ์ใครรับอารมณ์ใครปล่อยอารมณ์ใครรับอารมณ์ใครรู้เรื่องตรงนั้นแน่ท่านหมายความถึงว่าจิตใจแต่เราก็พูดถึงเหตุไปเหตุมาอะไรมันเป็นจิตอะไรมันเป็นใจในวุ่นกันจนเกินไปแล้วจะไปเข้าใจมากถึงนั่นสิอะไรมันรับอารมณ์รับอารมณ์ได้อารมณ์บางทีมันไม่พอใจเลยเนี่ยมันไม่ชอบอารมณ์บางอย่างมันชอบอารมณ์บางอย่างมันไม่ชอบนี่คือใครที่ชอบไม่ชอบเนี่ยมีไหมมีตัวมันเป็นไงไม่รู้นี่เข้าใจไหมมันเป็นอย่างนี้แหละตัวนี้แหละตัวนี้ที่เราเรียกว่าจิตอะไรกันอย่างเงี้ยตัวนี้แหละอย่าไปดูมันไกลเลยบางคนก็ต้องคิดอะไรเป็นจิตอะไรเป็นสารพัดอย่างถูไถกันไปกันมาจนเป็นบ้าๆบอๆไม่รู้เรื่องเราจะคิดมันไกลเลยบอกว่าตัวเรามีอะไรบ้างมีรูปกับนามแล้วมีกายกับจิตทั้งคู่กันพอละเช่นว่าเราจะถามปัญหาว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นน่ะรู้แจ้งแทงตลอดทั้งนั้นรู้แจ้งแทงตลอดเราเลยยินเข้าหูเราแล้วก็เก่งทันรู้ไปทุกอย่างทุกสิ่งเลยแล้วก็ปฏิบัติธรรมแล้วก็ถกถามนั่นเป็นไงต้นไม้ตัวนี้มันมีกี่รากต้องตอบว่ามันมีรากใหญ่รากเล็กรากเล็กถอยมันหนึ่งกี่รากคนเป็นบ้าใช่ไหมตอบถึงรากเล็กถอยเนี่ยรากถอยมันมีกี่รากรากใหญ่มันมีกี่รากรากเล็กมันมีกี่รากทำไมถึงถามอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านรู้แจ้งแทงตลอดต้องรู้หมดทั้งรากถอยเล็กมันใครจะเป็นหน้าไปนับอยู่ตรงนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าจะโง่ยังไงเนี่ย ว่ามันอยู่มันมีรากเล็กรากใหญ่ก็ต้องพอกันนะมั้งเนี่ยหรืออย่างเราจะข้ามป่าไปในป่านี้นะก็จะต้องตัดต้นไม้ทุกต้นไปทิ้งไปกันเลยถอนให้มันหมดหรือไปเพื่อไปไงไหมแดดเฉพาะทางเราไปได้ก็พอแล้วจะไปตัดถางมันทำไมต้นไม้ต้นนี้รากฝอยมันกี่รากก็จังมาเลยมันเป็นรากแต่พอละมันอาศัยรากเล็กรากใหญ่อยู่เท่านั้นแหละเท่านี้ก็พอมั้งเท่านี้ก็พอพระพุทธองค์ก็เท่านี้ก็พอแล้วท่านให้ไปนับรากฝอยต้นไม้เสียเวลาจะนับมันไปทำไมมันอยู่เพราะรากมันเท่านี้ก็พอแล้วอย่างนี้บางคนไม่พอใจไม่ได้หรอกพระพุทธเจ้าท่านรู้ทุกอย่างรู้หมดทุกอย่างต้องไปนับหมดทั้งรากฝอยมันก็เป็นบ้าเท่านั้นเนี่ยนี่อย่าไปเข้าใจอย่างนั้นการปฏิบัติธรรมนี้จะเรียกว่าสมาธิหรือวิปัสสนาก็ช่างเราคงเรียกว่าปฏิบัติธรรมเท่านี้ก็พอแต่ก็ดำเนินจากจิตของเราขึ้นมาจิตคืออะไรคือที่รับผู้ที่รับอารมณ์นั่นแหละมันถูกอารมณ์มานี่มันดีใจมั่งอารมณ์นั่นไม่ดีใจมั่งอย่างนี้ตัวนั่นแหละตัวที่รับอารมณ์นั่นแหละมันพาเราสุขมันพาเราทุกข์มันพาเราผิดมันพาเราถูกตัวนั่นแหละตัวนี่ก็ยกขึ้นมาแต่เรามันไม่มีตัวนะยกสมมติว่าเป็นตัวเฉยๆแต่มันเป็นนามธรรมดีมันมีตัวไหมชั่วมีตัวไหมสุขมีตัวไหมทุกข์มีตัวไหมไม่เห็นมันมีมันกลมหรือมันเป็นสี่เหลี่ยมนึงมันสั้นมันยาวขนาดไหนรู้ไหมนี่มันเป็นนามธรรมมันเรียบไม่ได้แล้วแต่เรารู้ว่ามันมีอันนี้มันเป็นนามฉะนั้นทางรูปและนามนี่มันไปด้วยกันอาศัยซึ่งกันและกันไปท่านเอานามพิจารณารูปเอาใจพิจารณากายเรียกว่ารูปธรรมนามธรรมสองอย่างเท่านี้นี่ฉะนั้นต้องให้เริ่มจากจิตของเราทำจิตให้สงบทำให้มันรู้จิตนี้มันรู้อยู่มันก็สงบนะบางคนก็มันรู้ไม่เอาให้มันสงบจนมันไม่มีอะไรไม่ดูเรื่องจะทำอะไรมันถ้ามันขาดคนนี้เราจะไปเอาอะไรมาอาศัยอะไรใช่ไหมไม่มีสั้นมันก็ไม่มียาวไม่มีผิดมันก็ไม่มีถูกแต่เราทุกวันนี้เรียนกันไปศึกษากันไปหาความผิดหาความถูกหาความดีความชั่วไอ้ความไม่ผิดไม่ถูกนั่นไม่รู้จะหาแต่รู้ว่ามันผิดมันถูกฉันจะเอาถูกผิดฉันไม่เอาจะเอาไปทำไมเอาถูกอีกมันก็ผิดอีกเท่านั้นแหละมันถูกเพื่อผิดเราก็แสวงหาความผิดความถูกหรือแสวงเอาบุญก็แสวงไปรู้จะบุญจะบาปเรียนกันไปรู้บุญที่ตรงที่ว่าไม่มีบาปมีบุญนั่นไม่ได้เรียนกันไม่รู้จักเอาแต่เรื่องมันสั้นมันยาวเรื่องไม่สั้นไม่ยาวนั่นเราไม่ศึกษากันเรียนจะเรื่องดีชั่วฉันปฏิบัติจะเอาดีชั่วฉันจะไม่เอาจะเอาดีชั่วไม่เอาไม่มีชั่วมันก็ไม่มีดีเท่านั้นแหละจะเอาไงมีดเล่มนี้วางอยู่เนี่ยมันมีทางคมมันมีทางสันมันนะมันมีทางด้ามมันทุกอย่างเราจะจับยกมีดเล่มนี้ขึ้นมาจะเอาแต่คมมันขึ้นได้ไหมจะจับมีดเล่มนี้ขึ้นเอาแต่สันมันได้ไหมเอาแต่ด้ามมันได้ไหมด้ามมันก็ด้ามมีดสันมันก็สันของมีดคมก็คมของมีดเมื่อเราจับมีดเล่มนี้ขึ้นมันก็เอาด้ามมันขึ้นมาด้วยเอาสันมันขึ้นมาเอาคมขึ้นมาด้วยไม่จะแดงจะคมมันได้ไหมอย่างนี้เป็นตัวอย่างอย่างนี้เราจะไปแย่งกันแต่สิ่งที่มันดีชั่วก็ติดไปด้วยเพราะเราหาเอาสิ่งที่มันดีสิ่งที่มันชั่วเราจะทิ้งมันเราไม่ได้ศึกษาว่าไอ้สิ่งที่ไม่ดีไม่ชั่วเราไม่ศึกษามันอยู่ตรงนั้นอย่างนั้นมันก็ไม่จบเอาดีไปชั่วก็ตามมันตามกันอยู่อย่างนี้ถ้าเราสุขทุกข์ก็ตามเราไปมันติดต่อกันอยู่ฉะนั้นพ พวกเราจึงศึกษาธรรมะกันว่าเอาจะดีชั่วฉันไม่เอาอันนี้มันเป็นธรรมของเด็กธรรมเด็กมันเล่นก็ได้อยู่แต่นี่มันได้แต่ว่าเอาดีไปชั่วมันตามนะไปถึงปลายทางมันลบเราจะจำนวนดูง่ายง่ายโยมมีลูกมาจะให้เอารักคนเกลียดไม่เอามันเงื่อนคนจะมีลูกคนทั้งสองอย่างนี้เอารักเกลียดมันก็ยิ่งตามนี่ฉะนั้นเราตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติธรรมะให้มีปัญญาให้มีปัญญามันตามกันมาอย่างนั้นเราไปเรียนดีเรียนชั่วเท่านั้นดูยังไงชั่วแบ่งเรียนมันละเอียดมากสุดๆอ่ะจนรู้จักดีจักชั่วเมื่อรู้จักดีจักชั่วเอาอะไรจะให้เอาอะไรเอาดีชั่วฉันไม่เอาเห็นไหมเอาดีชั่วก็วิ่งตามเรื่องจริงที่ว่าไม่ดีไม่ชั่วเราไม่ได้เรียนกันเราจะเรียนมันรู้จักดีชั่วเดี๋ยวฉันจะเอาดีชั่วฉันจะทิ้งเรื่องที่ให้มันรู้ว่าไม่ดีไม่ชั่วนี่ไม่เคยได้เรียนเรื่องมันจะฉุดจบมันไม่เรียนแต่ฉันจะต้องเป็นนั้นนั่นฉันจะต้องเป็นนั้นนี่ฉันจะไม่เป็นอะไรเลยตัวฉันก็มีฉันเนี่ยไม่เป็นไม่เคยเรียนกันมันก็ไปดูไปเอาดีพอได้ดีเห็นดีไม่รู้เรื่องก็เมาดีอีกทีนี่ดีเกินไปก็ไม่ดีอีกแล้วชั่วอีกกลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้แหละไม่จะไปยังไงเลยเนี่ยนี่คือเรื่องการเด็กที่สงบนี่จะพักขึ้นเราสงบเพื่อให้มันสงบให้รู้จักผู้ที่รับอารมณ์ในตัวตนของเราคืออะไรอย่างนั้นจึงให้ตามตัวจิตขึ้นไปตามผู้รู้ผู้จิตนี้ให้ฝึกนี้ฝึกจิตนี้ให้เป็นผู้บริสุทธิ์บริสุทธิ์แค่ไหนบริสุทธิ์แค่ดีเอาให้ดีดีก็ไม่ได้บริสุทธิ์จริงๆมันต้องเหนือดีเหนือชั่วขึ้นไปอีกมันเป็นเครื่องบริสุทธิ์เหนือบริสุทธิ์ขึ้นไปอีกนั้นหมดมันต้องจะหมดนี้ฉะนั้นที่เราปฏิบัตินั่งสมาธิเนี่ยสงบไปชั่วคราวสงบไปชั่วคราวเมื่อมันสงบแล้วมันก็มีเรื่องถ้ามีเรื่องมันก็มีผู้รู้เรื่องมีผู้สืบคดีไต่ตามติดต่อพิพากษาวิจารณ์เมื่อไปสงบเฉยๆไม่มีอะไรเนาะโยมสงบอยู่เฉยๆบางทีท่านไปไอ้คนที่ขังตัวขังตัวหลายไปเห็นเนี่ยไอ้ความสงบนั่นแหละคือการปฏิบัติที่แน่นอนสงบไม่ใช่สงบเมื่อจิตไปสงบอย่างนั้นมันสงบจากสุขหรือทุกข์แต่ก่อนฉันจะเอาสุขทุกข์ฉันไม่เอานี่สงบแล้วพอฉันตามไปโอ้เอาสุขอย่างเดียวก็ไม่สบายอยู่แล้วมันติดตามกันมาจนทำว่ามันไม่มีสุขมีทุกข์ซะในใจของเรานั่นนั่นแหละมันสงบตรงนี้วิชานี้เราไม่ค่อยเรียนกันไม่ค่อยรู้เรื่องเอาใจถูกผิดไม่เอาไม่มีผิดไม่ถูกนั่นไม่เอาไม่รู้ว่าจะเรียนไปทำไมเรียนมันรู้ผิดรู้ถูกจะเอาถูกผิดไปเอาก็ตามกันไปยังไงมันมีดเล่มนี้แหละฉันจะยกแต่คมมันขึ้นมาสันมันขึ้นมาด้วยมันติดกันอยู่นี่แต่เราคิดอย่างนี้มันมีเหตุมันมีปัจจัยอยู่มันก็เกิดขึ้นอีกเป็นอีกไม่จบการฝึกจิตของเราให้ถูกทางให้มันแจ่มใสขึ้นมาให้มันเกิดปัญญาอย่าไปเข้าใจว่านั่งให้มันเงียบเฉยมันยินทำยากเมาบางคนก็เมาเดินสมาธินั่งสมาธิเดินสมาธินอนสมาธิบางคนก็เข้าใจว่าสมาธิคือการนั่งมันเป็นชื่อมันเฉยๆถ้ามันเป็นสมาธินอนมันก็เป็นสมาธิมันคือการปฏิบัติเดินก็เป็นสมาธินอนก็เป็นสมาธินั่งก็เป็นสมาธิสมาธิกับเดินกับนอนกับนั่งมันคนในอย่างกันนอนเป็นสมาธิก็ได้เดินมันเป็นสมาธิอยู่ก็ได้มันก็ไม่เรื่องบางคนก็เห็นว่าสมาธิมีแต่นั่งอย่างเดียว บางคนก็บ่นว่าฉันนั่งไม่ได้หรอกรำคาญฉันนั่งมันคิดตรงโน้นมันคิดตรงนี้มันคิดทุกวันทุกช่องฉันทำไม่ได้หรอกบาปหลายให้มันหมดกรรมซะก่อนจึงจะมานั่งใหม่เอาไปมันหมดกรรมดูลองดูดิคิดไปอย่างนั้นทำไมคิดอย่างนั้นนี่แหละเรากำลังศึกษาอยู่เรานั่งคุกประเดี๋ยวเอาไปโน่นแล้วตามไปอีกกำหนดอีกเอาเรียกไปโน่นอีกแล้วนี่แหละตัวศึกษานั่นไอ้พวกเรามันเกโรงเรียนนี่ไม่อยากเรียนหนังสือเหมือนนักเรียนเนี่ยมันเกโรงเรียนไม่จะไปเรียนหนังสือคือมันไม่สงบเลยไม่อยากนั่งฉันไม่เอาหรอกรำคาญนี่แหละตัวศึกษาอะไรอย่างนั้นท่านเป็นนักเรียนที่เกไม่อยากเรียนหนังสือไม่อยากเห็นมันสุขไม่อยากเห็นมันทุกข์ไม่อยากเห็นมันเปลี่ยนแปลงมันจะรู้อะไรมันจะรู้อะไรมันคิดอะไรมั้ยมันต้องอยู่กับการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้เมื่อเรารู้จักมันจิตใจนี่มันเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวมันนึกถึงโน่นเดี๋ยวก็นึกถึงนี้นึกถึงโน่นเดี๋ยวก็นึกถึงนี้เป็นเรื่องธรรมดาของมันให้เรารู้มันใช่การนึกอย่างนั้นเรารู้มันใช่มันนึกดีนึกชั่วนึกผิดนึกถูกก็รู้มันดิว่าจิตมันเป็นอย่างนี้ถ้าเรารู้เรื่องของมันน่ะถึงว่านั่งเฉยๆมันคิดถึงโน่นถึงนี้มันก็ยังเป็นสมาธิอยู่ถ้าเรารู้มันไม่ลำคาญหรอกไม่ลำคาญยกตัวอย่างเช่นสมมติเถอะว่าม่านโยงตัวมีดีตัวหนึ่งนัดอาตมาตัวไม่ดีตัวหนึ่งเหมือนกันถ้าโยมอยู่บ้านโยมเลี้ยงลิงเนี่ยตัวหนึ่งลิงเนี่ยมันไม่อยู่นิ่งหรอกเนี่ยมันจับโน่นเนี่ยมันบายนี่ท่านพัดอย่างลิงมันเป็นยังไงถ้าโยมมาถึงบ้านอาตมาตัวมีดีตัวหนึ่งเหมือนกันลิงอาตมาก็ไม่นิ่งเหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวจับโน่นบายนี่โยมก็ไม่ลำคาญเห็นไหมทำไมไม่ลำคาญเพราะโยมเคยมีลิงมาแล้วเคยรู้จักลิงแล้วอยู่บ้านฉันก็เหมือนกันตัวนี้อยู่วัดหลวงพ่อนี่ก็เหมือนอยู่วัดอยู่บ้านของผมนั่นแหละมันลิงตัวเดียวกันโยมรู้จักลิงตัวเดียวเท่านี้โยมจะไปกี่จังหวัดโยมก็เห็นลิงตัวเดียวนี่ไม่ลำคาญเห็นไหมนี่คือคนรู้จักลิงถ้ารู้จักลิงก็ไม่เป็นลิงทีเราถ้าเราไม่รู้จักลิงเห็นลิงก็เป็นลิงเห็นไหมเป็นลิงไปทั่วโน่นจับลิงลำคาญใจไม่พอใจลิงตัวนี้เนาะเนี่ยคือนี่คือคนไม่รู้จักลิงคนรู้จักลิงเห็นลิงอยู่บ้านแล้วก็ตัวเดียวกันอยู่วัดท่ามกลางเทศกาลเหมือนกันอย่างนี้มันจะรำคาญอะไรเพราะเห็นว่าลิงมันเป็นอย่างนั้นนี่ก็พอสงบแล้วนี่คือสงบแล้วทางลิงมันโดดหน้าโดดดังอยู่เป็นต้นโยมก็สบายใจไม่รำคาญกับลิงเพราะอะไรเพราะโยมรู้จักลิงโดยโยมจึงไม่เป็นลิงถ้าโยมไม่รู้จักลิงโยมก็รำคาญโยมรำคาญโยมก็เป็นลิงเข้าใจไหมนี่แหละเรื่องมันสงบอย่างนี้อารมณ์เรารู้อารมณ์ดิเรารู้อารมณ์ดิบางทีเห็นอารมณ์มาบางทีมันชอบบางทีมันไม่ชอบอย่างนี้ก็ช่างมันอะไรมันเรื่องของมันอย่างนี้แต่เป็นอย่างนี้ตัวมันลิงนี่แหละตัวไหนก็ลิงตัวเดียวแต่เรารู้อารมณ์อาการมันเป็นอย่างนี้บางทีก็ชอบบางทีก็ไม่ชอบมันเป็นอย่างนี้เรื่องอารมณ์มันเป็นอย่างนี้ถ้าเรารู้จักอารมณ์รู้จักอารมณ์แล้วก็ปล่อยนะอารมณ์นี้มันก็ไม่แน่นอนเนาะมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาดังนั้นแหละลำคาญเป็นบุญมันนะแต่เราดูกันไปแล้วก็อย่างนั้นแหละไปนั่งที่ไหนตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่ออารมณ์เกิดมาพุ่งมันก็อย่างนั้นแต่มันก็เรามาเห็นลิงยิงตัวนี้ก็ตัวอยู่บ้านเราผมมันอย่างนั้นเนี่ยเมื่อคันอย่างนั้นเนี่ยสงบเท่านั้นเนี่ยอารมณ์มีขึ้นมาเรารู้จักอารมณ์สิเราจะยิ่งตามอารมณ์ทำไมเรารู้จักอารมณ์อารมณ์มันเป็นของไม่แน่นอนเดี๋ยวมันเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวมันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวมันเป็นนี้เดี๋ยวมันเป็นนั่นบางทีก็อยู่อย่างเก่ามันอยู่กับการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้โยมทุกวันนี้โยมก็อยู่กับการเปลี่ยนแปลงหายใจอย่างนี้บางทีลมมันออกแม้กระลมมันเข้ามามันเปลี่ยนอยู่เนี่ยโยมอยู่ในนี่อยู่ด้วยความเปลี่ยนแปลงลองโยมสืบลมเข้าอย่างเดียวที่ไม่ให้ออกอ่ะอยู่ได้กี่นาทีไหมไม่ให้ออกอย่างเดียวใหญ่มันเข้าอีกนี่ถ้าไม่เปลี่ยนแปลงอยู่ได้ไหมนี่มันอยู่ไม่ได้จำเป็นต้องหายใจออกหายใจเข้าอยู่อย่างนี้ช่วงเดือนมาถึงบัดท่านสังเกตเนี่ยถ้าอัดลมไปจากนู่นตายหรอป่านนี่ไม่ได้ถึงหรอกนี่แหละให้เข้าใจอย่างนี้อารมณ์กูมันตันมันจะต้องมีเนี่ย ถ้าไม่มีอารมณ์ไม่มีปัญญาถ้ามันไม่มีผิดต้องไม่มีถูกถูกก่อนที่มองเห็นความผิดหรือผิดก่อนมันที่จะถูกเป็นเรื่องธรรมดามันมีปัญญาอารมณ์มันมากที่สุดยิ่งดีถ้าเป็นนักศึกษาหรือนักเรียนนะอันนี้เราเห็นอารมณ์ที่ไม่ชอบไม่อยากจะทำไม่อยากจะดูมันดูอะไรมันอะไรมันนี่เขาเรียกว่าเด็กมันกลัวโรงเรียนมันไม่อยากรับรู้ครูสอนอารมณ์นี่แหละมันสอนเราไม่ใช่อื่นเนาะนี่เมื่อเรารู้อารมณ์อย่างนี้คือเราปฏิบัติธรรมะจังหกอารมณ์มันก็เป็นอย่างนั้นแหละมันเป็นเรื่องของมันอย่างนี้เหมือนโยมเห็นลิงเนี่ยลิงอยู่บ้านโยมไม่รำคาญมาเห็นลิงอยู่นี่ก็ไม่รำคาญเหมือนกันเพราะโยมรู้เรื่องของลิงแล้วเห็นไหมสบายนั่นนี่ปฏิบัติธรรมะเหมือนกันธรรมะเป็นอย่างนี้ธรรมะนี่ไม่ใช่ไปยืนไกลนะมันอยู่จิตกับเรานี่แหละเรื่องของเรานี่เองเรื่องธรรมะไม่ใช่เรื่องเทพบุตรเทพราหรอกเรื่องของเราทำเรื่องเราทำอยู่เดี๋ยวนี้แหละเรื่องของเรานี่คือเรื่องธรรมะไม่ใช่เรื่องอื่นอยู่หนังสือก็ไปเปิดดูหนังสือหนังสือก็ไปเขียนใส่เอาเรื่องของเราไปเขียนใส่ตรงนั้นมันไม่รู้เรื่องก็เป็นไปอย่างนั้นเรื่องธรรมะก็คือเรื่องของเราเนี่ยเป็นธรรมะก็พิจารณาตัวเรานี่บางทีมันมีความสุขบางทีมันมีความทุกข์บางทีสบายบางทีรำคาญบางทีรักคนนู้นบางทีเกลียดคนนี้นี่คือธรรมะเห็นมั้ยต้องอ่านอารมณ์มันนี่ให้รู้จักธรรมะรู้จักอารมณ์นี้ถึงจะปล่อยอารมณ์ได้เห็นอารมณ์มันไม่แน่นอนแล้วอย่างนี้เราก็สบายเมื่อเกิดลุกวูบขึ้นมาปุ๊บอันนี้มันไม่แน่แล้วต่อไปอารมณ์มันเปลี่ยนปุ๊บเกิดนี่ขึ้นมาปุ๊บอันนี้มันก็ไม่แน่สบายเหมือนโยมเห็นลิงอยู่บ้านโยมก็มาเห็นลิงอยู่วัดธรรมจังเกตกับตัวเดียวกันโยมก็สบายไม่ได้สงสัยแล้วถ้ารู้จักอารมณ์แล้วนั่นแหละคือรู้จักธรรมะปล่อยอารมณ์เห็นอารมณ์มันไม่แน่นอนทุกอย่างโยมเคยดีใจมีไหมเคยเสียใจมีไหมมีตอบแทนก็ได้แน่ไหมไม่แน่มันไม่แน่นอนอย่างนี้เราจึงรู้สิ่งที่ว่าอันที่เดียวที่มันไม่แน่นี่แหละนี่คือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็คือธรรมะธรรมะก็คือสิ่งที่ว่ามันไม่แน่ใครเห็นสิ่งที่ว่าไม่แน่แต่คนทุกนั้นเห็นมันแน่นอนมามันเป็นอย่างนั้นไม่เปลี่ยนแปลงเลยทำไมมันอยู่ของมันอย่างนั้นธรรมะเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าต้องเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าคือธรรมะธรรมะก็คือพระพุทธเจ้าใครเห็นธรรมก็เห็นพระพุทธเจ้าเห็นพระพุทธเจ้าเห็นธรรมะถ้าโยมรู้จักอนิจจังมันไม่แน่นอนเท่านั้นแหละโยมก็จะปล่อยวางเองไม่ไปยึดมั่นถือมั่นมันอันนี้โยมไปแก้วนี่ฉันไม่แตกแก้วไม่แตกแล้วเนี่ยรักษาไปเนี่ยอย่ามาทำฉันแก้วฉันแตกก็ไม่ได้นะนี่โยมจะไปห้ามของมันแตกนี่จะห้ามได้ไหมนี่ไม่แตกเวลานี้ต่อไปมันจะแตกเราไม่ทำแตกคนอื่นจะทำแตกคนอื่นไม่ทำแตกไก่มันจะทำแตกแก้วใบนี้พระพุทธองค์ท่านยอมรับใช่แก้วใบนี้อยู่ดีๆท่านมองเห็นทะลุเข้าไปแก้วใบนี้มันแตกแล้วเห็นแก้วไม่แตกนี่ท่านไม่รู้ว่าแก้วใบนี้มันแตกแล้วจับทุกทีท่านว่าแก้วนี้มันแตกแล้วดื่มน้ำเข้าไประวังไว้ท่านก็บอกแก้วมันแตกแล้วใช่ไหมมีความเข้าใจของท่านได้อย่างนั้นเห็นแก้วที่แตกอยู่ในแก้วใบมันไม่แตกทำไมท่านจึงรู้จักว่าแก้วใบนี้มันแตกเพราะมันไม่แตกมันจึงรู้จักว่าแก้วแตกนี่พอเมื่อไรมันหมดแก้วไม่ดีเมื่อไรมันจะแตกออกมันก็แตกฉะนั้นท่านทำความรู้สึกอย่างนี้ต้องใช้แก้วใบนี้ไปอีกวันหนึ่งมันหลุดมือแตกเพราะสบายเลยทำไมสบายเพราะฉันเห็นว่ามันแตกก่อนแตกแล้วแน่ยังไงทายโยมีแต่พระน่าจานนี่แม่ฉันแพงมันนะเกินอย่ามาทำให้มันแตกนี่นั่นนี่อีกปันหนึ่งชุนักมาทำแก้วตัวนี้ชุนักเดี๋ยวขามันดีนะนี่เอาสิลูกนี่ผมน่าเกลียดมันเกินทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันมาทำให้แตกข้อเราไปกันทำนบไว้มาให้น้ำมันไหลออกไปกันไม่ทีเดียวนะไม่มีทางระบายน้ำสายนี่มันก็แตกตรงนั้นเนี่ยทำไมต้องทำสายนี่ทำระบายไว้เอาน้ำแค่นี้ก็ระบายข้างๆนี้มันมาเต็มที่ให้มันออกไปทางนี้เห็นไหมต้องมีทางระบายนี่อันนี้ท่านเห็นอันนี้จังมันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงอยู่อย่างนั้นท ท่านจะเห็นแล้วว่ามันไม่เที่ยงยังนิยมจะสงบนี่คือปฏิบัติธรรมะโดยส่วนรวมเป็นอย่างนี้ฉะนั้นอาตมาถือว่าการยืนเดินนั่งนอนอาตมาปฏิบัติไปเรื่อยๆนี่สติคุ้มครองอยู่เสมอเลยนี่คือสมาธิคือสมาธิปัญญาก็คือสมาธิสมาธิก็คือปัญญาพูดได้มันอันเดียวกันมันเหมือนกันแต่มันไปแยกโดยลักษณะเท่านั้นมันก็อันเดียวกันนี่ตกลงก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ถ้าเราเห็นอนิจจังแปลว่ามันไม่แน่เราเห็นชัดก็ไปว่ามันไม่แน่นั่นน่ะคือเราเห็นมันแน่แน่อะไรแน่มันจะเป็นไปอย่างนี้ไม่แปลเป็นอย่างอื่นนี่เห็นไหมเท่านี้เห็นเนี่ยรู้จักพระพุทธเจ้าแล้วกราบพระพุทธเจ้าแล้วแล้วกราบธรรมะท่านแล้วเอาหลักนี้ไปพิจารณาถ้าโยมไม่ทิ้งพระพุทธเจ้าโยมไม่ทุกข์หรอกที่โยมไม่ทุกข์ถ้าทิ้งพระพุทธเจ้าไม่ได้ทุกข์เลยทิ้งอนิจจังทุกข์อนัตตาไม่ได้ทุกข์ให้เข้าใจอย่างนี้ขนาดนี้จะมาว่าการปฏิบัตินี่มันพอทุกข์ไม่เกิดไม่เกิดจะรับมันได้ง่ายๆแล้วก็เป็นเหตุเกี่ยวกับทุกข์ไม่เกิดต่อไปมันจบตรงนั้นเนี่ยทุกข์ไม่เกิดทุกข์ไม่เกิดเพราะอะไรเพราะอะไรไม่มีเพราะประงับเหตุคือตัวสมุทัยเนี่ยนี่ตัวสมุทัยมันจะแตกด้วยนี่มันแตกทุกข์เกิดขึ้นมาเลยเห็นไหมเรารู้แล้วว่าอันนี้มันเป็นเหตุทุกข์เกิดต้องพิจารณามันจะอันนี้มันไม่แน่แล้วมันไม่แน่เป็นตัวสมุทัยเมื่อมันแตกทุกข์เมื่อไรเป็นต้นเหตุที่ไม่ให้มีทำลายเหตุจ้ะทำมันเกิดเพราะเหตุดับมันก็ดับเพราะเหตุอันนี้ถ้ามันจะทุกข์ก็เพราะแก้ไว้นี่มันแตกแล้วก็โมโหจนมาเป็นทุกข์แล้วจะบอกว่าแก้ไว้นี่มันแตกแล้วสมุทัยมันก็ดับไม่มีเมื่อมันแตกมาในทุกข์นานเราเห็นมันแตกก่อนแล้วนี่มันแตกทีหลังมันก็เลยไม่แตกมันไม่มีทุกข์ถ้าไม่มีทุกข์มันก็เป็นนิโรธหลักทุกข์พอดับเหตุแห่งทุกข์นั้นเรื่องเท่านี้นะโยมไม่มากครับเรื่องเท่านี้เดี๋ยวพิจารณาไปเถอะแต่ว่าเรื่องส่วนสามของมันก็คือกายวาจาใจอย่าออกจากนี่ไปเลยพยายามอยู่ตรงนี้พิจารณาต่อไปนี้มันอยู่ตรงนี้เริ่มจากจิตใจของเรานี่ไปพูดง่ายๆทุกๆคนให้มีศีลห้าเป็นพื้นไม่ต้องประเด็นประกายปิโรกหรอกโยมศีลห้ามีกายกับใจดูศีลห้าพยายามสม่ำเสมอระวังไว้ที่แรกมันพลาดไปเดี๋ยวหยุดกลับมารักษาไปอีกนะบางทีมันง่ายไปมันพลาดไปลูกกลับมาอย่างนี้ทุกครั้งทุกคราวทุกครั้งทุกคราวมันก็สติแล้วมันก็ตีเข้าเหมือนน้ำเหมือนน้ำในกาน้ำเราปล่อยน้ำให้มันไหลลงหยุดต่อมต่อมต่อมนี่สายน้ำมันขาดเราก็เร่งตานี่ขึ้นให้มากหน้ามันก็เลยต่อมต่อมต่อมต่อมต่อมต่อมต่อมต่อมเนี่ยเร่งเข้าไปอีกหายต่อมเลยจริงสายติดกันเลยเป็นสายน้ำเลยหยดแห่งน้ำไม่มีไปไหนเนาะมันไปไหนเนาะมันกลายเป็นสายน้ำมันถี่จนเกินถี่มันได้ติดกันจ้ะเห็นไหมมันได้เป็นสายน้ำอย่างนี้ธรรมะมีเรื่องเดียวอย่างนี้เรื่องอุปมาให้ฟังเพราะว่ามันไม่มีอะไรธรรมะมันเป็นสีกลมมันเป็นเหลี่ยมมันสั้นมันไม่รู้จักนอกจากเปรียบเทียบอย่างนี้จะเข้าใจอันนี้ก็เข้าใจธรรมะมันเป็นแต่อย่างนั้นอย่าเข้าใจว่าธรรมะมันอยู่ห่างจากเราอยู่กับเราเป็นเรื่องของเรานั่นนะธรรมะนี่ลองดูสิเดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็เสียใจบ้างเดี๋ยวก็พอใจบ้างเดี๋ยวก็ไม่พอใจบ้างเดี๋ยวก็โกรธคนนั้นบ้างเดี๋ยวก็เกลียดคนนี้ธรรมะทั้งนั้นน่ะโยมให้ดูเจ้าของนี้ว่าอะไรมันจะพยายามให้ทุกข์เกิดนั่นแหละทำแต่มันทุกข์นั่นแหละแก้ไขใหม่แก้ไขใหม่มันยังไม่เห็นชัดถ้ามันชัดแล้วมันไม่มีทุกข์เหตุมันดับอยู่แล้วฆ่าตัวสมุทัยอยู่เหตุจะทุกข์เกิดไม่มีทุกข์มันก็เกิดไม่ได้แต่ถ้าทุกข์มันเกิดอยู่ถ้ายังไม่รู้มันยังทนทุกข์อยู่อันนั้นยังไม่ถูกดูเอาง่ายๆอาตมาดูอย่างนั้นมันจะผิดตรงไหนเนาะมันดูไม่ได้เลยเมื่อไรมันทุกข์เกินไปเกิดขึ้นมานั่นแหละมันผิดแล้ว เมื่อไรมันสุขเป็นเหิมใจเกินไปนั้นแล้วมันผิดแล้วมันจะมาจากไหนก็ช่างมันเถอะรวมมันเลยทีเดียวเลยนั่นมันผิดค้นหาเลยถ้าเป็นเช่นนี้โยมไม่มีสติอยู่การยืนการเดินการนั่งการนอนไปมาสารพัดอย่างนี่ถ้าโยมมีสติสัมปชัญญะอยู่เสมอถ้าโยมรู้อยู่รวมจะต้องรู้ผิดถูกโยมจะต้องรู้จักดีใจเสียใจทุกอย่างโยมจะรู้จักเมื่อโยมรู้จักโยมก็รู้จักวิธีแก้ไขแก้ไขมันโดยว่าทีว่ามันไม่ให้มีทุกข์เนี่ยไม่ให้มันมีทุกข์ถ้ามันมีสุขมีทุกข์มันเมาปฏิบัติธรรมะเนี่ยมันเมาธรรมะนี่ก็เมานะโยมนะข้าวเหนียวข้าวเจ้านี่เมาเหมือนกันไม่ต้องทำเป็นเหล้าเป็นสุราหรอกทานในมากมากเข้าไปเถอะเมาเหมือนกันเมาข้าวมันเมาเหมือนกันธรรมะนี่ก็เหมือนกันยายมันเมาเมาธรรมะนี่ไม่หยุดเหมือนกันนะเมาธรรมะนี่พูดหลายนี่เว้ยเห็นทำไมอยากจับแขนมันมาเทศไปฟังเท่านั้นมันเมาเนี่ยคนเมาธรรมะเลยเอาทั้งนั้นเนี่ยไอ้คนนั่นกูก็จะเอามันคนนี้กูก็จะโปรดมันเลยเทศโปรดไปทั่วบ้านทั่วเมืองเนี่ยเมาเมาธรรมะไม่แปลกกันจะเมาเหล้าหรอกคล้ายๆกันเนี่ยเมาธรรมะยาเลยต้องรู้ไปอีกจะเป็นธรรมะอยู่แต่ว่ามันเมาไม่ถูกนี่การเรียนสมาธิอาตมาให้เรียนสมาธิแบบนี้ถึงเวลานั่งก็ให้นั่งเป็นพอสมควรไม่ผิดเรื่องการให้รู้เรื่องว่าการสมาธิไม่ใช่แบบนั่งอย่างนี้อันเดียวต้องปล่อยมันถ่ายทอดประสบอะไรต่างๆให้รู้ขึ้นมาพิจารณารู้ขึ้นมาพิจารณาพิจารณาให้มันรู้อะไรเลยพิจารณาคืออันนี้อนิจจังทุกขังอนัตตาไม่แน่เป็นของไม่แน่ทั้งนั้นนะโยมไม่แน่อันนี้มันสวยแต่เป็นแน่ฉันชอบเหลือเกินไม่แน่อันนี้ฉันไม่ชอบมันเลยบอกมันนี่มันก็ไม่แน่เหมือนกันทำไมถูกเยอะเลยโยมไม่มีผิดแล้วนะจะโยมไปเอาเงินดีฉันจะเอาอย่างเงินมันแน่เหลือเกินแน่ไปซะแล้วนี่อย่างนั้นยามันจะชอบขนาดไหนก็ช่างมันเราต้องขยับมันบดเงินไม่แน่อาหารบางสิ่งบางอย่างท่านก็แหมอร่อยเหลือเกินแม่ฉันชอบมันเยอะเกินอย่างนี้มันมีความรู้สึกในใจอย่างนี้เราก็ต้องทวงเข้าไปอันนี้ไม่แน่ใจอยากรู้จักมันไม่แน่ไหมยอมชอบอาหารอะไรทุกวันแน่เหลือเกินเอาให้มันทานทุกวันทุกวันทุกวันนะทุกวันนะอย่ายอมจะบ่นอันนั้นมันไม่อร่อยซะแล้วไม่แน่ลองดูดิต่อไปฉันชอบอันนั้นอีกเอาทุกวันอีกมีแน่อีกละนี่มันต้องการถ่ายทอดโยมเหมือนลมหายใจเข้าออกมันต้องหายใจเข้าหายใจออกมันอยู่ด้วยการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ทุกอย่างอยู่ด้วยการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้นี่อยู่กับเราไม่ใช่อื่นถ้าเราไม่สงสัยแล้วนั่งมันก็สบายจะยืนมันก็สบายไม่ใช่แต่ว่าสมาธิคือการนั่งหรอกบางคนก็นั่งจนง่วงเหงานอนอยู่อย่างนั้นจะตายอย่างนั้นเนี่ยไม่รู้จะไปทิศใต้ทิศเหนือแล้วอย่างนั้นอย่าไปคลำกระดานนั่นสิมันง่วงพอสมควรเนี่ยเดิมนั่นสิเปลี่ยนนิยบนั่นสิให้มันมีปัญญาสิถ้ามันง่วงเต็มทีมันจะแล้วมันจะง่วงก็ให้มันนอนซะแล้วก็รีบลุกซะทำเปลี่ยนอย่างนี้อย่าปล่อยให้มันเมาดิเราเป็นนักปฏิบัติจะต้องทำอย่างนั้นให้มันมีเหตุผลรู้รอบปัญญาร่วมความรู้รอบรู้ไม่รอบไม่ได้ไม่รู้ข้างเดียวไม่ได้ต้องรู้รอบเป็นวงกลมรู้รอบมันจะมาท่าไหนก็เอามันอย่างที่เราอยู่อย่างนี้ล่ะเราจะทำไงไหมเราจะเป็นไงอยู่อย่างนี้เราก็พิจารณาอะไรสังขารเป็นไงก็เอาสิตกลงแล้วมันจะเป็นเมื่อไรก็เอายืนเดินนั่งนอนรู้สึกอยู่อย่างนั้นความสังขารมันจะพลาดเมื่อไรก็เอาดิต้องตั้งอย่างนี้ไม่ต้องร้องไห้เหมือนเดิมอย่างนี้นะโยมจะมีความสงบสุขก็ไม่เอานะโยมนะสุขไม่เอาเดี๋ยวมันหายหรอกเอามันสงบไม่ต้องสุขไม่ต้องทุกข์คือความสงบเดินไปตรงโน้นให้มันหนักขึ้นไปอย่างนั้นในรู้เรื่องของมัน บทแรกให้เรารู้ออกจากใจกับกายของเรานี้ให้เห็นเป็นอนิจจังว่ามันไม่แน่ทั้งกายและจิตทุกสิ่งทุกอย่างก็เหมือนกันว่ามันไม่แน่เก็บไว้ในใจแม้ทานอาหารสิ่งนี้แม้มันอร่อยได้เกินนะบอกว่าไม่แน่ชกมันก่อนเลยมันชกเราก่อนแล้วก็ชกมันเองต้องชกมันก่อนมันชอบใจอันนั้นบอกว่าไม่แน่ต้องชกมันก่อนเลยอันนี้แต่เขาชกเราทุกทีทุกทีถ้าไม่ชอบเขาไม่ชอบฉันไม่ชอบเขาทุกชกเราทุกทีถ้าชอบฉันก็ชอบเขาชกเราทุกทีเราไม่ได้ชกเขาเลยต้องเข้าใจอย่างนี้เมื่อไรเราชอบอันใดก็บอกว่าบอกในใจเลยอันนี้มันไม่แน่อะไรมันชอบในใจของเราบอกในใจอันนี้มันไม่แน่เอานะที่นี่นะต้องทำพินทุมันไม่เถอะเห็นธรรมะต้องเห็นแน่นอนต้องเป็นอย่างนี้การปฏิบัติการยืนการเดินการนั่งการนอนโยมจะมีความโกรธได้ทุกอิริยาบถไหมเดินก็โกรธได้นั่งก็โกรธได้นอนก็โกรธได้อยากได้ทุกขณะบางทีนอนอยู่มันก็อยากยิ่งอยู่มันก็อยากนั่งอยู่มันก็อยากเราจึงปฏิบัติผ่านมันก็ไปถึงอิริยาบถทั้งสี่ยืนเดินนั่งนอนให้สม่ำเสมอไม่มีหน้ามีหลังอะไรเงี้ยนะแบบที่ว่าพูดไม่มีหน้ามีหลังกันละเอากันอย่างนี้อ่ะมันถึงดูรอบอยู่อย่างนั้นจะไปนั่งให้มันสงบอย่างนี้ในเรื่องมันวิ่งเข้ามาอีกยังไม่จบเรื่องมันวิ่งเข้ามาอีกเรื่องมันวิ่งขึ้นมาอีกมันจะคันเนื้อคันตัวหรือไปแล้วนี่มันวิ่งเข้ามาแล้วก็บอกว่าอันนี้มันไม่แน่ชกมันก่อนเลยเรื่องอะไรก็ช่างมันวิ่งอันนี้มันไม่แน่นี่ต้องชกมันเรื่อยๆใส่มันก่อนในทีเดียวนี้อันนี้เรารู้จักจุดของมันสำคัญถ้าโยมรู้จักว่าสิ่งทั้งหลายนี่ว่ามันไม่แน่ไอความคิดของโยมที่มีในใจมันจะคอยคลี่คลายออกมันจะคอยคลี่คลายออกเพราะเราเห็นว่ามันแน่บางอย่างเนี่ยมันก็มันใช่กับไปอันเราเห็นว่ามันไม่แน่เราผ่านมาแล้วมันเห็นมาหลายๆนะอะไรก็อย่างนั้นแหละวันหลังก็พิจารณาอย่างนั้นแหละแล้วนี่แหละอันนั้นก็อย่างนั้นแหละอันนั้นก็อย่างนั้นแหละภาวนาคำเดียวกันอย่างนั้นแหละถ้ามันเกิดอย่างนั้นแหละเตือนเราเท่านั้นก็พอแล้วมั้งเนี่ยแล้วจะไปหาอะไรจะไปหาค้นธรรมะอะไรตรงไหนเราจะต้องไปหาอ่านหนังสือไปเปิดดูธรรมะที่ไหนตัวไหนรู้มันเกิดที่นี่นี่จะไปหาโน่นมันจะเห็นด้วยหนึ่งหาตัวนี้แหละวันนี้มันทุกข์ดูมันทุกข์เพราะอะไรเห็นแล้วนั่งอย่างนี้ตะเกียบฉันนี่มันแตกมันจะเกิดทุกข์ขึ้นมาเดี๋ยวนี้นี่เห็นแล้วนี่นะหรือมันเกิดทุกข์ขึ้นมาวันนี้เกิดเพราะแม่บ้านพูดไปเข้าหูไว้แน่หนังเหตุมันอยู่ตรงนั้นมันไม่แน่หรอกไปฆ่ามันไปซะทุกอย่างทุกอย่างจุดมันไปอย่างนี้เดินหน้ามันก่อนดิอันนี้ไปเดินหลังเท่านี้มันอยู่ที่เรามันอยู่ที่อื่นหรอกถ้าเรามีความรู้สึกเช่นนี้ล่ะเราจะเป็นคนสงบแต่อยู่ที่ไหนที่ไหนมันก็สงบแต่ว่าสงบจริงๆก็ไม่เชิงเลยโยมรู้จักน้ำมันไหลไหมน้ำไหลโยมรู้จักไหมเคยรู้จักไหมน้ำมันไหลเลยเคยรู้จักไหมน้ำนิ่งโยมเคยรู้จักไหมนี่ถ้าใจเรามันสงบแล้วมันจะเป็นคล้ายๆกับน้ำมันไหลนิ่งโยมเคยเห็นน้ำไหลนิ่งไหมก็โยมเห็นแต่น้ำนิ่งกับน้ำไหลน้ำไหลนิ่งโยมไม่เคยเห็นนี่ตรงนั่นแหละตรงโยมยังคิดไม่ถึงแล้วว่ามันเฉยมันก็เกิดปัญญาเรียกว่าใจดูใจของโยมน่ะมันจะคล้ายๆน้ำมันไหลแต่ว่ามันนิ่งรู้มันนิ่งรู้มันก็ไหลเลยเรียกว่ามันน้ำไหลนิ่งมันจะเป็นอย่างนั้นปัญญาเกิดได้ลองรู้ที่